Bueno, Xulio, xa temos por aquí a nosa amiga Mercedes. Moi ben. E vamos a debullar cousas con elas, pero vamos darlles boas tardes. Vale, saudade. Boa tarde, Mercedes. Hola, boa tarde. Boa tarde, tarde a todos. Benvida, moitísimas gracias por atendernos, Mercedes. A vos por chamar. Hai algunha cousa na comunicación que non temos moi clara, non sei. Eu escoito perfectamente. Sí, eu escoito moi ben, eh? Sí, ben. Pois, sí, per, sí. Pois xa está, fantástico. Perfecto. De verdade que te agradecemos moitísimo que nos atendas. Eu encantada, xa sabedes que estou sempre vos a dispor. Moitísimas gracias. Bueno, en primeiro lugar, felicitacións por esa exposición, ese traballo de coordinación ou por lo menos de exposición no Pazo de Sabadelles outro día, non? Pois a verdade é que é unha historia multidisciplinar e de moitísima xente, non? De un grupo de artistas que nos xuntamos gracias ao dono do Pazo, a Xosé Figueroa Lorenzana, que é o artífice de todo o movimento cultural de alí, que leva 15 anos xa facendo esta mostra. Claro. E gracias a súa xestión e a súa interese por a cultura, pues, xunta cada ano a diferentes artistas para... artistas, en este caso tamén artesáns, para que se den a conhecer e para que podamos mostrar nuestras obras. Entonces foi moi interesante, la verdad que sí. Sí, señor, artistas, poetas, artesáns que se sí, de todo un pouco, que sí. Se xuntaron para lembrar a aldea e a súa xente. Lógicamente, Sí. Eso é unha cousa importantísima. Moi interesante porque é no rural, eso xa é importantísimo, partido desta base. Tanto que sí. Sí. Bueno, ti amosando o teu traballo fotográfico tamén. Pois sí, mostrei unha pequena mostra de 38 fotos, porque al ser unha historia, unha mostra de un grupo, pois non podes, sabes que as exposicións de mulleres sempre son unha cantidad moi grande, porque claro, trato de mostrarlas a todas, e non a todas, pois a moitas, non? Sí, sí. Pero bueno, mostrei unha mostra de 38 fotos, que fixemos un mural, entre todos, axudados tamén por o dono do Pazo e a compañeira Carmen, Moncho e eu intentamos mostrar ali unas cuantas mulleres elegidas por eles, porque eu levei un abanico de mulleres de fotografías e elixiron las que lle gustaban máis, o que querían máis oportunas para ali. Perfecto. E despois algunhas grandes, e a verdade é que son en branco e negro, como sempre é unha mostra itinerante, pero estou moi satisfeita porque pasou moitísima xente por ali e, bueno, é unha maneira máis de mostrar as cosas desde outra perspectiva e en outro lugar. Fantástico. Pero nese castelo, iso queda como museo xa esas... Mira, estas exposicións é unha mostra temporal, hasta 30 de setembro quedan aí. Porque o ano que ven, pues, mostrará outra xente. Cada ano intenta levar xente diferente. Pues unha poeta, unha persona que faga danza ou interpretación, un grupo musical, casi sempre. En este caso, la artesanía tan importante de las xoias que fixo Xuxi Gesto, que é unha artesán maravillosa que tamén fixo un desfile no exterior, bueno, con todas aquelas modelos, homens e mulleres vestidos maravillosos, un pouco a la antigua, con as súas xoias, pues foi moi interesante. E, bueno, dos das xoias son para a Virxen do Faro, que a Virxen do Faro e a localir, chaman a filla da Virxen, que é outra imaxe, ¿no? E son para aquelas dos virxenes que se entregará o dono do Pazo e Xuxi Xesto al concello, e o concello se encargará de levarlas a la ermida de la Virxen do Faro. É moi interesante. Despois tivemos a Olga Novo recitando, que eso foi un prazer maravilloso. Claro, bueno, Carolina Rubirosa con un concerto estupendo con o seu grupo, e logo los artistas pintores lucenses, Lomarti e Guerreiro, que son dos cracks interesantísimos, e la escultura de Toni Canicova. E despois as mulleres miñas da Raya e do Rurás. Está ben. Entonces, pues todo eso regado por os viños de Primitivo Lareo. Que acabamos as queixeiras, todo lo que despois foron poñendo ali, ¿no? Que pero sobre todo dinamizar el rural, dinamizar la aldea, llevar la cultura, promover la artesanía. Claro. confraternizar, y luego ese obradoiro de xoias, porque antes de anteriormente a exposición e a mostra e a la xuntanza que tivemos, pois fixeron un obradoiro de xoias con un grupo de xente de que foi alí a aprender. Aprender. Sí, e toda esa xente, pois despois el resultado, pois son estas xoias que van mostrando, ¿no? E queda unha exposición tamén alí, houve está mostrada unha exposición de xoias tamén, unha das habitacións, porque lo máis bonito era ir polo pazo e decir, en el corredor, pintura, en aquela habitación, fotografía, en aquela cociña, outras obras, en aquel outro en o comedor, as xoias. Sí. E todo eso, pois da xente recorrendo todo aquilo, era un movimento terrible, ¿no? Pero moi bonito. Claro. E despois escoitando o concerto e ao mesmo tempo poesía e bailando, porque terminaron bailando todos, ¿eh? E poesía de terminou e a poesía de Olga Novo, que é unha gran poeta, de lo mellor que temos aquí, pois imagínate, foi increíble, ¿no? Premio Nacional, claro que sí. Claro, unha pasada de dinamizar a aldea, levar a la cultura rural, que la cultura tamén vaya a veciñanza, que está aberto a público, e entonces o dono do pazo abre as portas á comunidade, e con colaboración con o concello, pero eso es fantástico, porque, es decir, no teño esta propiedade, pero tamén quero, pues eso, no, de, una vez al ano, pues vamos a facer unha historia, ¿no? E logo que pode pasar la xente a visitar las exposicións, entonces tamén, pues, siguen tendo aí un movimento, ¿no? Sí, que por promover los artesáns, que tamén é outra cosa que queren facer, sí. Bueno, xuntanzas a todos os niveles, ¿no? Unha particularidade que ten ese pazo, que ademais pódese alugar para poder estar de estancia ali. Sí, eles alugan tamén para turismo rural durante o ano. Entonces, claro, pues independentemente de que aluguen o pazo e que la xente vaya ao pazo, pues tamén pode ir a ver o pazo e tamén pode ver as exposicións. Claro, ten moito máis encanto. E la Ribeira Sacra, que está todo alrededor, e los viños de Primitivo, o sea que teñen en Sabadell un montón de cousas que facer. Claro que sí, sí. Sí, señor. Una cousa extraordinaria que además disfrutaste desde o día 8, ¿no? O día 8 foi cando pues se fixo ese grande. Pois sí, o día 8 empezou iba a empezar ás 20:30, pero tardan un poquito porque as mulleres, as modelos, e os modelos pues, estaban vestíndose e arreglándose e tal, claro. Un poquito, pero despois facía un pouco de frío, o único problema que hubo, que o único que se queixou a la xente, de que era un día un pouco frío, tiñamos medo que chovera. Al final non choveu, lo cual foi un milagro e unha maravilla. E despois xa dentro, pois pues, de maravilloso, claro. Pero frío, tapase. Bueno, frío, porque en estas épocas se fai frío, por la noite. Sí, na zona onde estades, pois pues, tapase con a rebequiña, é fácil de... Bueno, eso pero non chega a Bárbara Pequeña, tuvimos que ir todos por os anoras ao coche. Bueno. É moito frío. Bueno. Pero a verdad que foi un encanto, unha maravilla de todos os artistas xuntos, la xente, logo viñeron outros artistas como Correa Corredoira, que xa expuxera o ano pasado. Repetiron, los que non expuñían viñeron igual a acompañarnos. Entonces, claro. eso se crea un grupo moi moi interesante de xente, pois pues, que tiramos cada uno polo noso, pero que los xuntarse e exponer las mostras e estar xuntos é fundamental. Exactamente, ademais, sácanse opinións uns dos outros. Claro, isto é bonito. El concerto de Carolina, pues nada, empezou moi suave, pero cando nos dimos conta, a xente estaba toda abaixo bailando como tola. Unha maravilla. Claro, dándolle vida ao castelo. Claro. Bueno, pues sí, la verdad que sí. O y además, moitísima xente, ¿eh? Cada vez, cada ano máis xente, e la xente toda, pues, del mesmo rollo, buen rollo. Sí. Unha experiencia extraordinaria, pero ao mesmo tempo que tú non deixas de continuar coa túa maquiniña, é dicir, a cámara, reflexando e deixando constancia deses traballos, bueno, tan importantes. Vamos, como por exemplo, vamos facendo un poquinho. Como por exemplo as xoias que ali se exhibiron. Seguro que tamén terás constancia deses. Sí. La verdad que voy recollendo eu e máis compañeros, que había moito fotógrafo tamén, que foi moita xente, moitos amigos fotógrafos que están facendo unos traballos maravillosos de todo lo que ali aconteceu. E moito vídeo, hai moito vídeo, moita foto. Todo mundo levaba un móvil en la mano, entonces aquello era una maravilla, una difusión tremenda, ¿no? Sí. Y sobre todo eso, la cantidad de gente que pasa, la cantidad de amigos que te topas, sí. Y que bueno, de un año para otro, pues la gente se conoce, claro. Y eso se crea un clima muy interesante, ¿no? Muy bonito. ¿Cómo titulaches? Una fiesta como las de antes. Muy bien, ¿cómo titulaches a tu exposición? A miña exposición é mulleres. Mulleres. Estas son mulleres, que son mulleres de la parte de la Raya e mulleres do rural en xeral. Son 38 fotos e son elexidas por lo pazo do dono e la parella, Carmen. Xosé e Carmen. Eles mismos foron elexindo. Pues mira, nos gusta esta porque... Mira. Él decía, vamos a intentar que as mulleres nos miren. Entonces buscaron mulleres que miraban fijamente. Porque sí, a lo mejor teníamos otra que era maravillosa, pero que él decía, no, porque vamos a intentar que miren. Porque esto, al llamarse, pues, la exposición o tempo que quedó en olvido, que es el tempo que quedó en olvido, es o nome de la exposición xeral, la mostra, de bien, todo lo que se pixo allí. E despois cada uno temos noso propio nombre, son unha parte pequena de miña exposición mulleres, porque miña exposición mulleres se vai facendo cada ano máis grande, porque cada ano voy fotografiando novas mulleres, entonces tengo moitísimas, non hai onde metelas de tantas que hai. Pero bueno, voy seleccionando e así tamén é unha maneira de que podo ter unas mostradas en un sitio, outras en outro. Logo hai teño outra exposición que se chama Mulleres das Capas, que solo son de unha aldea del concello de Boticas, de Terra de Barroso, que é o concello colindante con Rayano, con Chaves por un lado e con Montalegre por el outro. Que aí foi onde apareceran os guerreros, famosos guerreros galaicos. E son unhas mulleres que fan todo o ciclo de alá, e todas teñen 80, 90, 100. Muy bien. Y desas fixemos un traballo, Moncho e eu, que se chama, asinamos unha equipa de dois, e esa é unha mostra paralela. Por lo tanto, hai que andar los camiños todos os días, porque cando no tes unha exposición de máscaras, a teño de mulleres, e senón de outra que se chama Traballos do Campo. O sea que claro, o importante é andar de un lado para outro, que isto é lo que se lo que interesa. Moi ben. É lo que nos motiva, é lo que nos motiva. Sí, pois precisamente o que nos queremos é felicitarte, darchas gracias por ese traballo que nos amosas e que nos das a coñecer e que estará exposto hasta o mes de setembro. Sí, hasta o 30 de setembro está aquelas fotos ali. Pois agradecerche a túa aportación no noso programa de hoxe e desexarche moitísimos éxitos. Xa sabes que te incomodaremos noutra ocasión cando querades. Sabedes que estoy a vos dispor para todo o que querades, porque xa formo parte de voso grupo. Moitísimas grazas, Mercedes. Gracias a vos. Un biquiño grande para todos. Unha aperta. Hasta logo. Chao. Radio Samboy.